Dovrei fermarsi. Még egyszer nem rászállom még a szállítás idejére. Rászállom még 500 nát a fűrészre. Vagy akkor a másik helyen nézel meg. Rászámolnak maguknak. Nézem a világcsert, hát van a szolárba. Nem kell akkor az akkumulátoros, a lítiumos. Biztos nem kell a lítiumos? Ez motoros. Nem kell a lítium? Mondd már meg. Az is nehéz, nem? A benzinkutatban, a benzin pedig hárommal. szerint az Európai Zajlítanunként érre a 2011-es példinár helyett 216 dinár lesz. A kilomstalatos benzén pedig 177 helyett 174 dinárba fog kerülni a napban. Január 1-től a kormány 40.020 dinárra emeli a minimálbért, a legalacsonyabb órabér pedig 730 dinár lesz. Elégedetlenek a kormány döntésével, mivel ez az összeg még a minimális fogyasztói kosár fedezésére sem elegendő, amely szeptemberben meghaladta az 50.000 dinárt. Elégedetlen szállítások jelentkezik. Színes Amáli pénzügyminiszter kijelentette, hogy nehéz egyensúlyt találni a szakszervezetek és a munkáltatók között. A jelenlegi emelés 41 milliárd költséget eredményez a munkáltatóknak. Ezt a tervet átvállalta az állam az adókincsen járulékok csökkentésével. Patróbb januárra, kicsit sem osszá, polcsányi, neoporézióbb gyalatokat veszed, rendész kiadá, triszt az egyet inára. Január 19.300. Neked van színe? Van színe? Mi van? Cím? Meg kell cím neked. Ha? Meg kell cím? Meg lehet színezni majd, meg lehet próbálni. Meg kell próbálni. Szerintem, mit? Sem működik a földjeinket, mindig egy ilyen közös buvak, és most is egy ilyen magas tüdő miatt nem volt az előbbi éveket hasonló rekord felülteni, és tovább jelen a kérdését. Temerében a kétenektől ilyen 24. alkalommal szervezte meg a Dél-Bácskai Tök Fesztivált. Már az idei évidőjárás előtt vezett a tök termelőknek, mégis egy sikeres rendezvényt valósítottak meg a szervezők. Kovács Zsombertkel, a kertalos termelőként a megnyitó után beszélgettünk. Mint intézménye a Topolyai Mezőgazdaság iskolát emelném ki, hogy ők is mint gyerekekkel összefogva egy szép, nagy, hatalmas tökök tudtak terveszteni, a viszontosságoknak ellenére is. A többi többök ugye többnyire, hogy ugye a Dél-Bácskai körzetből érkeztek, többiek is elég szép termetesek, de viszont el kell mondani, hogy messze van a rekordokhoz, mivel ugye tudni kell, hogy előző években 250, illetve 300-400 kilós tökök is már voltak a teherünkben, ugyanúgy pedig a kikínai országos versenyen is. Hát a jövő év az majd nagyon sikereket és ilyen jobb időjárás, illetve pozitívabb hozzáállásról kell tenni a termelőkörében. Az idei tökfesztivál legméretesebb termését a Topolyai Mezőgazdasági Középiskola hoztál az eseményre, amint egy 143 kg-os óriás tök első helyezést ért el. Pece Tamás, a középiskola szaktanára a rádiónak elmondta, hogy első alkalommal vettek részt az eseményen. Az óriástok termesztésre lehetett mondani, hogy két nagy titka van, az egyik a megfelelő fajta, ez egy különálló faj, az óriási tétek, a Maxima, és ennek egy fajtáját termesztik itt Magyarországon és nálunk is. A másik titka pedig a megfelelő agrotechnika, amelyet pontosan tettem tartani. Ugyanígy, mint a harmadiknak, hogy a kokot és azon a sorát recepte, ugye hozzátesz még egyénileg valami technikai újítást, odafigyelést, esetleg némi trükköt, megengedett keretek között lehet alkalmazni, de legfontosabb a terméken talaj, az időben történő vetés, és hogy palántáról szokott, hogy a minél hamarabb ki lehessen ültetni, megfelelő táplálkozás, öntözés, ápolás is fölvédelem. Óriás tök kategóriában második díjat érdemelt a Zsóli Ákoston termése, a harmadik díjat pedig a Mirásszal jöhette haza. Tolmás tök kategóriában Mirás Erzsébet termését első díjra jutalmazták. A több mint 240 helytestek tartanak a tömegség, találtak az utolai kisztíjunk városánál, felültettek a kapcsolatokat. A gyűjtők azokat keresztett felvedők, ötösszeket ukránai megállítás után kiparoltak a városról. Oroszországot mindenképpen felelősségnek elvonni, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij államfő, aki az esetet a Bucsában és Mariupolban történtekhez hasonlította. Mint ismert, az ukránok azzal vádolják az orosz hadsereget, hogy az említett települések ellen tömegmészárlásokat követett el. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a tömegséggel kapcsolatos eljárások már megkezdődtek. Oroszország többször is tagadta, hogy a civileket támadna, vagy háborús bűnöket követne el. Rendkívül biztató, hogy az ukrán fegyveres erők képesek voltak területeket visszafoglalni, az orosz vonalak mögé is lecsaptak, mondta Jens Stoltenberg, NATO főtitkár. Szeptember úgy végén volt ukrán ellentámadása, nagyon hatékony volt, de figyelmeztetett, hogy a nemzeteknek hosszú távra kell felkészülni, mivel ez még nem jelenti a háborúnak hamarosan vége lesz. A főtitkára részt vesz az ENSZ közgyűlés idei ügyes szakállal, a számos lezatot elegyeztet. Olyan bőrítőt a szabadatatéket és páncélozatot a európai jelzműveket kérde Németország Ukrajnára. Christian Lambrecht védelmi miniszter úr német hadsereg helyzetét tárgyaló ékes konferencia első napján kiemelte, hogy biztatóak az ukrán eredmények. Hozzátéve, hogy Osztrában támogatja Ukrajnát. Az újabb katonai támogatási csomag 50 darab páncélozott számítójárművet és két újabb rakétavető rendszert tartalmaz. Az ukránerők Németország és Osztrák támogatása révén további szovjet hadszerveket is kaphattak Görögországtól, amiért cserébe Németország 40 gyalogsági nagyjárművet ad a görög hadseregnek. Németország egy nagyjából 6 milliárd euró politikusok a klímaváltozás és a pandémia miatt az elmúlt években jelentősen megnőtt a modern kori rabszolgaságban élők száma, derült ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentőségből. Az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezetének becslése szerint a világon csak nem 50 millióan, vagyis minden 150. ember vagy kényszerünket végez, vagy kényszerházasságban él. Ez minden 10 millióban több, mint 5 évvel ezelőtt. A kényszerünket és a kényszerházasságot modern kori rabszolgaságnak tartják. Mindkét esetre érvényes ugyanis, hogy az ember nem szabadulhat kiszolgáltatott helyzetéből fenyegetés, erőszak, visszaélés vagy egyéb ok miatt. Ráadásul a munkahelyi szervezet vezérigazgatója megkérdezett a szakszervezeteket és a civil társadalmat, hogy küzdjenek az egyenjogok alapvető megszegése ellen. Attila retrospektív kiállítását a Törökösség Múzeumában, a kiállítás az Agrár Műhetviselő Kamár Műgyórásai. Csánk Attila Csopolyai Számogatú Képzőművét. Ez 1965 évektől a Vajdasági Műzőkati Művek Műszakáltató lett. A tájnak többet több két alapú műveiből, tehát a Műszakáltató műveiből, olyan műkontraktuális műveiből műveiből műveiből. Az alkotó egészségügyi okot miatt nem tudott elmenni a legjobb látott videóinternet, amikor tartalá látogatókat. Az előzetesben sokkal csomagokkal járgáltam, mert nem tudom szeretnőszerűen, de a kis hazán mindig szeretnőszerűen. Ott van egy ötöm, ott tudok megkívánni, jól egyezni, mert a személyük között. Köszönöm, hogy megtegesszük a hálapot, sajnálok, hogy most nem lehetett változni. A kiállítás rendes útnak történt, és nyitott fel csak oldalmi részektől készítettem. És ugye vannak olyan betűkök, nem csak történelmi elemek, hanem valamilyen jelentősen bíró jelek is. Ezt ő maga is feloldja egy nagyon sok művében, tehát a kérdő topója, emlint Erzsébet, Elmese. A másik pedig az egész életnek a kutatásának szép, hogy nagyon olyan művészeti kérdéskörök, problémák, személyek, vagy helyszínek, amik nagyon meghatározóak az életmű egészében. A kiállítás művelnek nagy része az alkotó műtelmében található művekből tervezik össze. Kapkodnak szemüvel és műtelmében is kölcsönöztek alkotásokat. A tájlat február 8-áig látogatható. És egy szomorú hír került ma a sor végére. 89 éves korában elhunyt Boda István újságíró szerkesztő, kultúra szervező, a Vajdasági Magyar Művelődés egyik kiemelkedő alakja, a következő összeállítással rámékezünk. Boda István Szabadkán született. Az általános iskolát szülőfalujában Bátkosutvarán végezte. A középfokú zeneiskola után pedig a tanárképző főiskola magyar szerbformát szakán folytatta tanulmányait Újvidéken. Újságírói, szerkesztői tevékenysége sokrétű. Mindenről egy korábbi interjúban beszélt. Sorba vettem, kezdtem a Pioni Uraknál, Töröknél. Olvastam valamikor, hogy a logikai, nem tudom, hogy Gyors Szintnek a filozófiáját, hogy Pixi szövetségi kapitány közölte azoknak a labdarúgóknak a nevét, akikre számít a soron következő két nemzetek ligája mérkőzésen. A jövő szombaton Svédország, három napra rá 27-én Norvégia lesz a szerbek riválisa. A listáról hiányzik a sérült Milenkovics és Grujic, illetve az eltiltott Rajkovics kapus. Két újoncot avathatnak, először kapott meghívót Mitrovic a Trevenas Zvezdából és Babic a spanyol Almériából. Két fordulóval a csoportküzdelmek vége előtt Norvégiának 10, Szerbiának 7, Svédországnak 3, Szlovéniának 2 pontja van. Érem nélkül maradt Belgrádban a birkózó világbajnokságon Ligeti Dániel, a magyar válogatott szabadfogású versenyzője a 125 kg-os kategóriában. A Vigaszágon 4-0-ás előnyről 5-4-re kikapott, estére így a kanadai birkózó küzdhet a bronzéremért, a belgrádi világbajnokság vasárnapig tart. A Szerteis válogatott 2-1-re legyőzte Valenciában, Dél-Koreát a Davis kupában, Győre ezúttal nem kapott lehetőséget, Lajovics és Kecmanovics is megnyerte egyéni meccsét, majd veszített a Krajinovics és Csacsics alkotta páros. A szerteniszezőknek egy-egy győzelmük és vereségük van Valenciában, ha holnap felülbújják Kanadát, akkor tovább jutnak a negyeddöntőben, a kieséses szakaszt novemberben rendezik. Végül a nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. A Szabolcsi Zsenomfő kitüntette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Szerbia októbertől márciusig 3 milliárd eurót fog költeni energiahordozók behozatalára, jelentette ki az energiaügyi miniszter. Az ENSZ adatai szerint az utóbbi időben jelentősen nőtt a modernkori rabszolgaságban élők száma. Újabb tömegsét találtak Ukrajnában, Izium városánál. Németország újabb fegyverszállítmányokat küld Ukrajnának. Vajdaságban esős, hűvös idő várható. Az UDK Rádió szeptember 16-ai délutáni híradóját hallották, a hírszerkesztő Halász Csongor és Dani Zsolt volt. Közben küldött még Megyeri Henrietta, Juhász Andrea, Bajusz Krisztina, Komáromi Dóra, Tóth Diana is, Törőcsik Nagy Tamás, a bemondó Fülöp Sevesi Bianca volt, a műszaki munkatárs, Ovid Mikola Balos, nevében is a szerkesztő Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Amelyet úgy rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 105,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.fpv.nsperhu honlapon. 15:30-től szórakoztató zene, 16:30-kor hírek, majd a szezon fazonja című zenés műsorunk következik, 18:30-kor esti híradó. 19 órakor kezdődik az éjszakai mulató, a zenét Dukai István válogatja. Közben 20 órakor híreket mondunk. 21:30-kor késő esti híradó, 22 órakor slágerparádé. A 23 órai hírek után kis éjjel zene. Éjfélkor híreket mondunk, majd éjszakai műsorunk következik. Mit akar vele? Hát mennyi gúnyája, ha vegyen elő belőle, azt szőtözködjen fél, nem muszáj a legrongyosabbakat elővennie. Ott vannak a rendes gúnyák, vegyen elő, szőtözzen föl. Hát, fázik, hát jó, hogy fázik, mikor szívszakadt szarokban van. Ha miért nem vesz elő rendeset, azt szőtözködik föl. Magához is hány pusztítja, hány szarja van. Hova tartogassa minket? Vegyek fel, oszd ki!

Mostos. De ki ment most. Macska, mi is neked? De ki menni? Nem mész ki? Jó, jó, nem mész, meg fogsz. még nem is kezdett föl. Nem kezdett fel. Már meghagyom. Mi hagyom én? Hát nem hagyhatom meg, muszáj mindez ez a bár. Hova menni? Ki kell menni, nem az utolja, hát ezt meg a csirkét? Hát rá, és ebben tudni sajt. Ki van ott, Kamisz? Megy a másikból is. Nem tudom, hogy te akarod, kell mindegy. Igaz, ez a kamonna is. Igen, itt megy az egésznek. Amikor elvesett, akkor nekik egyszer, de amiatt mindent használ. Mivel? Amit kumpir van, hiszed. Azt nem látod, hogy paprika? És lehet. Milyen szép a szív. Jaj, cicám. Mi a franc? Meg kell nézni a... Hú, ott is meg. Gerinom az MTS számlámot is. Fizeted az internetet, vagy én fizetem? Milyen internetet fizetek? Amíg van nekem internet. De hogy fizetek én semmit? Te is. Szóltál beszélni rajta. Aj, akkor inkább nem beszélek, akkor elmegyek anyáméhoz, és akkor ne beszélj vele az a... Fél óráig nem fizetek 2000 dinár, biztos biztos. Jó, nem baj, akkor majd mellé fogom a fél órádat át közel. Jó. Jöjjön a fél órával. Nem gondolom, hogy majd neked fizetgetek. Én nem tetsz az egész éjszak, amely mindazt, hogy majd fizetem neked a fél óráig a 2000 dinár. Áh, hát aztán. Inkább nem tudok. Nem kapok, hogy is hívják ott. Elrácsom van már. Nincsen úgy, hogy is hívják, hogy... Nincsen az, hogy... Más az volt, hogy kiküldik a számlát, számát sem küldek. Internetre bejön a számlát. Nem, újabban semmilyen szolgál. Az van, hogy ha te akarsz, hogy postán küldjék ki a számlát, 70 dinárt kell fizetned rá. Hogy postai számát kapja, hogy a postás kihozza. Én nem fizetek rá. Ugyanacsony vagy 2000, hogyha nem, itt sem nem fogadom egy elektronikus egyet, akkor meg 2070 havonta. Nekem 70 dinári kell vennem a fáradtságot, felcsinálom azt. Hagyja, hagyja meg a 70 dinárgyal a Pepsi kamerát, állj meg van belőle! A kurva van kéne, meg én neki beérni, szarba! Nem tudok takarodni a parkon, hogy állandóan szart csinálsz! A kurva van kéne, már csak most a 70 dinárról ész a fene! Nagyon jó. Kell a... Hermen gyár, meg ez, meg az, meg amaz. Annyi baj. Már nincs, ez egy postás, hiszen... Már nincs olyan dolgom, mert tudom mi? Mert maximum csak a villany van, a Kongrád van. Már én is kaptam, mert ezzel többet is, mikor kivész árulni. Igen, kapok. Nem gondolod? Jó, azt el is elküldtem másra. Mit hisz, hogy miből veszem meg a csokrok? Csinálom meg a csokrok, amely mindez ott, akkor tévedzél fel a pénzt. Én mit hisz, hogy mit hisz, hogy mit veszem meg a csokoládékat? Milyen csokoládékat? Mások is vettem azt a csokoládékat. Jó, hogy magadom is, akkor megeszed, mi? Te is kaszadod. És kapom fel a papírt, hogy összeszedjem utánad. De hogy mindenfelé begyugdosod a papírokat. Tényleg mennyit kapok utána. Jaj. Jaj. Hol sütanám, hol nem sütanám. Meg kell, hogy kírom. Na, azt is befizettem. Villany. Meg van a... Mi azt mondom, három darab számlát kell csak kivinnem. Többet nem kell. Mindenki egy elektronikus számlája van. Nagyon nehéz lesz a postás oldalni ezek. Három darab száma van. Akkor mi van még? Várj, hogy ezt elvész. Van egy UD, meg egy pár rakomány. Semmi nincsen jó forrán, nem? Nem tudom, nem hiány. Én nem tudom, hogy ezt egy hapon át áldozni. Azt én nem értem, hogy kinek mi van. Azt majd azok tudják neked megmondani, hogy kinek mi van. Igen. szar. Szaggázod vissza. Nem szaggálom. Nem, baj van. Nem. Ügyes a Te se jössz be, drágaságom. Szó se lehet róla, hogy bejössz. Nem, nem. Micsába, kifelé.

tényleg. Miért? Mésza.